السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لنا قضية يبيك بحنين من يدان لمالزيكا بعد الله اقترن شيخ الرضوان بدويا حكومه نا الصحابه نا مديش الله يراه عفوة يوم يشارك فادى غزوة الطاق غير يكون وفوزا وفوزا ويغاو walikimbia kutoka katika vita vya Hunain, wale ambao walikimbia kutoka katika vita vya Hunain na wakaja kujiita katika ngome na masahaba, ikawa wamejaribu kuweza kufungua ngome hizo, lakini panashindikana na Al-Hisar ilirefuka bila jadu wao. Walikaa zaidi ya siku 20 wakiwazingira, lakini ilikuwa wamejiandaa kubeba chakula kingi, kwa maana hawakuweza kuzunguka muda huo. Na hii inaitwa ghazwatu at-Ta'if, ghazwatu at-Ta'if. Kisha darasa leo inahitimisha yaliyopo katika vita vya Hunain na vita vya Taif, ambayo ni rujuu ar-Rasul ila al-Madina, rujuu ar-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina, mtume kurejea katika mji wa Madina. Basi labda hiyo khulasa tusalatu thani za mafupisho darasa zote hizo zilizotangulia. Khulasatu sanati thamina min al-hijra, ufupisho wa mwaka wa 8 hijria. Anasema rahimahullah, sanati thamina hadathat ghazwatu Makkah, katika mwaka wa 8 ilitokezea vita vya Makkah ambao tulivieleza vita ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliteua umarau 3, akiuliwa huyu ashike bendera huyu, na akiuliwa huyu ashike huyu, agaree huyu, mpaka jambo likaishia kwa Khalid bin Walid rasmi na kuainishwa kwa viongozi. Ilikuwa jeshi la makafiri mkubwa mno. Kwa mwanzo majadiliano ya masahaba juu ya kuingia katika vita au kurudi, lakini ikawa wameambizana kwamba sisi hakuna kilichotuleta huku zaidi ya kutafuta shahada. Kwa hiyo ilikuwa ni machache ikilinganishwa na idadi kubwa ya makafiri, watu zaidi ya 200. Kwa hiyo wakapambana kwa muda mrefu, hali ikawa nzito mpaka walipouliwa viongozi watatu. Alipokamata uongozi Khalid Saifullah al-Maslul al-Walid, chokifanya ni kuwageuza wapiganaji kutoka upande wa kulia kuwapeleka upande wa kushoto na wa mbele kuwaweka nyuma kuingia katika vita, na huku ikawa na ujinuma kidogo kidogo, jambo ambayo iliwatisha makufaru, wakaona kana kwamba kuna msaada mpya umekuja, isipokuwa ilikuwa ni vita na hadaa zake. Kwa hiyo anasema katika mwaka wa 8 alizuka vita vya Makkah, ambavyo Mtume alipokuwa akisimulia vita hivi akiwepo katika mji wa Madina na wao wakiwepo mbali, wale ambao walikuwa katika mji wa Madina Mtume akiwasimulia kana kwamba vita viko mbele yao. Wakutila fiha ruasau ljeishi, na akauliwa viongozi wa jeshi Zaid bin Haritha, Jaafar bin Abi Talib wa Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ndio alisimama akawashajihisha Waislamu juu ya kuingia katika mapambano, na kwamba lengo an-nasru au shahada, kupata ushindi au kupata shahada. Faakhadha ar-rayata Khalid ibn al-Walid, akachukua bendera Khalid ibn al-Walid. Na tufahamu ya kwamba vita zamani katika jambo kubwa ilikuwa ni kutazama kiongozi. Mara nyingi anapouliwa kiongozi wa vita ni ishara ya kushindwa upande husika, kwa maana watu walikuwa zaidi wakimlenga yule kiongozi. Wale wanapigana wanapata nguvu wa kumwona kiongozi wao amesimama, ima wapate ushindi, ima wauliwe kabla yake. Lakini akiuliwa yeye kabla ya wao, hii ni ishara ya kushindwa. Wa hum yansahibuna min almaraka, na wao wanakimbia kutoka katika ile viwanja vya vita. Kwa hiyo akachukua bendera Khalid ibn Walid, qatala al-marhum maqtalatan adhima, na akapambana wakawaua katika hawa Warum mauaji yalikuwa makubwa. Wa khalasa al-jaysh al-islamiyya minhum, na akalinasua akalinasua jeshi la Kiislamu kutokana na wao. وفيها فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة. نا فمكه الله متوم صلى الله عليه وسلم على الجمهور مكة بعد يوم المكتبة الحديبية أنباو مقريش الشيدوة وسنامية وكفونجا وقبليان يالي يكون سبب يواق وسيدية وقت أنباو ني wenye yani kuwasaidia watu wao ambao au watu wapo kinyume na wale ambao Mtume SAW anakubaliana nao, yani wao waliwatia nguvu watu ambao walikuwa wakipigana, ambao ni khulafa muslimi, kwa wamewapiga dhidi ya wale ambao ni makhulafa walikubaliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume akapata sababu juu ya kugomboa nchi ya Maka kwa hali hii, inapo Quraishi sharta min ahdi al-Hudaybiyya, ili kutengua kwa kule kutengua kwa Quraishi sharti katika ule mkataba al-Hudaybiyya. Sharti ilikuwa ni kuzuia vita kwa muda wa miaka 10 na kutomsaidia yoyote ambaye atakayekuwa dhidi ya wao, wale ambao ni khulafau Quraishi au khulafau muslimin. أنسينا خرج الرسول إليها بعشرة آلاف رجل ثم ألتوكا ولكيها فتكن بهو حكيوا نوات الحكومة. وأسر أبو سفيان في الطريق ناكا تيكو أبو سفيان أكيوا يكون جيان وقبل هاك ألتوكا كنا فمنان وقالوا مجلس الحكومة صلى الله عليه وسلم فتواك لكم تالي kawa hataki kumweka katika makrama na ile sehemu ambayo Mtume anakaa na kumtaka amwombe Mtume asitishe mapambano, kwa sababu katika watu watukufu walikuwa wamebaki kwa Makureishi katika zama hizo ni Abu Sufyan, ndio mwenye nguvu na ndio mwenye uwezo wa uwao. Kwa hiyo akatekwa wa aslama na taslimu, wa laqiya rasula ولقي الرسول عمه العباس في الطريق ومتون إلى قتال عم ياكي عباس جيان. وقد خرج من مكة مسلما، هل يقوى متوكا فتكم بيو مكة أكيوني مسلم ورجع معه ونفريجيه كل جنان. ولقي أيضا أبا سفيان ابن الحارث وعبد الله ابن أمية وأسلما فيها قتال نوويلها أبو سفيان ابن الحارث كذلك عبد الله بن أمية تسليم وتواوين. ودخل الرسول مكة من أعلاها من ثم تنجم في مكة فتكيه بيك، وأرسل خالدا ليدخل من أسفلها من ثم أقاموان جيزا ناكم كما خالد بن الوليد أنجيه فتكيه سنياك يشيل. Faqatalahu rijalun min Quraysh, wakampiga vita watu katika Makuraish, walikuwa ni mzima katika sehemu ile, hawataki Uislamu wengine. Fahazamahu Khalid, akawashinda wote. Waafa rasul ani lqurashiyina, Mtume akawasamehe Makuraish. Amanahum, na akawapa amani, akawapa amani illa baadhi ya watu, asema hawa ukuluhu hata lau wajadtumuhu mutaalifuna biastari lbada au mutaalifun biastari lbada. Baadhi ya watu Mtume aliamrisha wauliwe hata kama atakuwa wamezishikilia zile kuta au nguzo za Kaaba, wakauawa baadhi ya Islam, baadhi ya makafiri. Na kuna wengine ambao Mtume aliwataja lakini ikawa imetangulia kwa wao talabu al-amani, akawasamehe kama Ikrima ibni Abi Jahl, ndiye alikuja kuslimu. Kwa hiyo Mtume akawapa amani watu wa Makka, akawaambia ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum idhhabu wa antum tulqa, ikawa hii ni yaumu lmarhama, nadhani mtakufanyeni nyinyi siku ya leo, endeni nyie mpo huru. Akawaacha wako huru kabisa. Hii ni katika pigo kubwa, yule ambaye anadhani utamfanyia uovu au baya kisha ukamsamehe juu ya lile ambalo analihofia, na pia ukamsamehe katika wakati wa almaqdara, au mtu akawa na kudra, ana uwezo wa kulipiza kisasi kisha akasamehe. Ndicho alichokifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. وأمنهم وهدم الأصنام التي في الكعبة, ثم أفونج مسنام يليوبك الكعبة وأولها لك بظلمة. هذه من جنب المنزل المكان بعد جموع مكة الامتوم علي ابن أبي طالب, فما هي نيلة تتمي مكة ولا تدع تمثالا إلا طمسته, سيأتي سنام سبقوم لبونج, ولا قبرا مشرفا الا سويته, ولا قبر ليلوكا اشتقوا مليك سوا بل يولوشا جوي ارض ونكانوا قاكي, ولا صوره الا طمسته, ولا صوره اشتقوا قطعته من شان شان. ايه اللي بسنام وماله هذه بساسه اسلام مكه او كتميديا سعوديه خير لتوحيد البنيه kwamba hukuti makaburi yaliyojengewa wala yaliyoinuka, tofauti na miji mingi ya Kiislamu yenye kujinasibisha na Uislamu. Tena katika baadhi ya miji nakutana makaburi mengine Maka katika misikiti, mpaka nje ya misikiti au katika miji ya Misri unaweza kukuta msikiti mkubwa umejengwa katika ule ujengaji wa kizamani, kubwa ile kupanda ngazi tu kama unapanda ghorofa, lakini leo kuna kaburi watu wanaingia na shuti zao wanatufu na kuomba. Sasa haya pamoja na maasi au pamoja na madhaifu ambayo yapo katika hiyo miji ambayo ni pigo kwa wanaharakati, lakini fihi tauhid. Hichi ndicho alichokusema maulama, fihi tauhid, manake kuna tauhid, manake hakuna shirki zilizokuwa wazi ambazo zinafanya khilafa na miji mingine ya Kiislamu. Qala nasema wabayahu rijalu wanisa, na akampa bai'a wanaume na wanawake. Waahamu man aslama yaum alfath, na katika watu muhimu waliosilimu siku hii ya fathu Makka ni Abu Quhafa walid Abi Bakr bin Siddiq wa Muawiya ibni Abi Sufyan. Kisha kwamba athari zinakuja kwamba Muawiya alisilimu kabla ya fathu, ila alikofia wazee wake, alikofia wazee wake kina mislim kabla ya hapo. Qala fi hadhihi sanat hadathat ghazwat Hunain wa Taif, kaza Makka huu pia alitokezea vita vya Hunain na Taif. Sara rasul ila Hunain, kima alikuwa ni Hunain kitali kabila cha Thaqif wa Hawazif, wapiga vita makabila mawili ya Thaqif na Hawazif. ومعه 20,000 وكيوا ناوة 20,000 20,000. فاغتر المسلمون بكثرة عددهم, والإسلام مكا غوريكا wakadanganyika kwa wingi wa idadi yao. Allah anasema yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum shay'un wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allah sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وكما قال سيكل بيتا بحنين يعني اللي فوق دانغانين إلينا ديين ويجوين نوالا حيجا قسيدين تشوت فلم تغني عنكم شيء ألف وضاقت عليكم الأرض بما رحبت خلق الله أرضي كوا ديك جوين فموجن وفانوات سمكا كمبيا فموجن ثوم sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo hapa walikuwa wengi, kwa hiyo ikawa imewahudhi ile idadi waliokuwa nayo, kwa maana mwanzo akashindwa, baadaye Allah akateremsha utulivu wake na majeshi ambayo hawakuyaona ikapelekea hawa makafiri kukimbia. Nakumbuka hiyo yale ambayo tuliyaona kwamba hawa watu walikuja na familia zao na mali zao zote ili kuhakikisha kwamba imma al-mautu au imma upata adh-dhafru bin-nasri wal-ghalab, na kushinda, imma washinde au wafe aliyekuwa mali zao na zao na watoto wao na wao. Anasema rahimahullah, faqtarra al-muslimuna bikathrati adadihi, islamu akadanganyika na wingi wa idadi yao, fanhazamu akashindwa, faqabata ar-rasul مع جماعة من أصحابه كما كسماما كما كوني كما صحاباته ثم رجع المسلمون شاء خارجي الإسلام ثم لما بيش فاس وكان جوهري الصوت وصوتها كنكال كما نريد يا أصحاب الرضوان أصحاب بيعة الرضوان. وانهزم المشركون نواقشين وشركين بعد أن قتل منهم أكثر من 70 رجلا بعد قولي وكزيد سبيلي وأسر كثير ناقتك وين وصبيت نساؤهم وذراريهم نا أفنوا متك بزاو نبيز زياو أموالهم من بزاو المسار النبي يتعقب الفاذين شمتومي كوا نعين دفسا وقتلية والي والكمبية ووجدهم متقسمين بالطائف كوا قوتا ومجي كيا كينغا غوم تسيني طائف وحاصرهم 18 يوما في نفسما أكثر من 20 يوما أقوى أن يزيغير قمودا سكون يناني وقفل من المسلمين 12 رجلا نافوا قوليوا وإسلام كنا بيلي. ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجئران بشمتهم أترجية أسكى سيم الجئران إكاوا أمتهم أنكا سيمه قبل تقسيم الغنائم ونيني وقوة نترجية في جيني ولي هوازي فقير ونويز وقاجة وقريجية إلي أوريجي شيء ما نزاف لكني كوا إني من الهيبيو نشليوا ويحفا تكون ثومي ألقوا جاوة غويرة قدمت عليه قبيلة الهوازي بس بعداء لتوسيل جوان قبيلة الهوازي مسلمين كوا يوين يتكاكا ويجيه كتبه الإسلام وقاوش أسلمه وأقرمهم برد السبي ثم يقرأ كريم وقريجيش في علماتك دون الأموال بس نمالي وسمالي وتشزيار نهيد الشيم وضعي مكتوم ألزو يا ومالي نين بقوال المؤلفة قمت أبو سفيان وقمت مناع بن عاوية أقاط بهذه أواد أسكال الإسلام وشوني أقاط مالي نين جسان أوقي أربيني وقانا كوا غمية مية kile anakuwa ngamia 200 na mfano hayo. Kisha wakatoka nani al-Ansar bila kupewa kitu chochote, hawakupewa hata mbuzi mmoja. Kwa jambo hili limewaumiza na kuanza kulalamika, na Mtume akafikiwa na yale maneno ambayo alikuwa akiyasema. Kwa hiyo Mtume akaandaa hutuba ya kuja kuwapa Ansar, akawapa maneno makali na akawarejesha katika njia ya usawa, kama nyinyi hamuoni fahari watu kuondoka na mali na nyinyi mkuondoka na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lau salaka nnasu tarikan thumma salaka al-ansar tarikan ukhra la salaktu tarika al-ansar, au kama qala watu kama watapita njia, kisha Ansar akapita njia nyingine, basi mimi nitapita njia Ansar. Mtume akawataja na kuwakumbusha kwa kheri na fadhila, mpaka wakarejea katika usawa, wakawa wanalia mpaka ndevu zao wanazirovya machozi. Thumma ahrama bil umra, kisha Mtume akaenea umra, wadakhala Makkata, akaingia katika mji wa Makka. Thumma raja ila lmadina min lailatihi, kisha akarejea Madina katika usiku wake huo huo. Kwa hiyo hapo itakuwa imemalizika kadhia ya mwaka wa nane. Hayo ni matukio yaliyotokezea mwaka wa nane, Mukta kadhalika, Hunain kadhalika, Taif kadhalika, Fathu Makka kadhalika, Ghazwatu Taif wa Ibn Ziyuna na Uslimu kwa Walid Abi Bakar, Abu Kuhafa, Uslimu kwa Abu Sufyan kadhalika, na Umayya tunamuona pia kadhalika, Muslim kwa Muawiya kudhihirisha Uislamu wake na pia kurejea katika usawa, na Muslim kwa kabila la Hawazi na Thaqif, na pia ile hali aliyowahutubia Mtume nani Al-Ansar baada ya kuwa hakupewa chochote katika ngawira. Kwa hiyo amepatia ni mwaka wa tisa Hijiria, ambao ni katika miaka ya mwisho ya kuishi kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa tisa kisha mwaka wa kumi, na hapo inakuwa ndio hai wake amemalizika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hayo pia kuyaona insha Allah katika kipindi chingine, kipindi chingine. Sasa za fajiri tutakuwa tumesonga leo, sasa za fajiri tutakuwa tumesonga leo. Naomba tu watu wawe wanafanya murajaa, ezama murajaa ima kitabu hichi au kitabu kile tulichokimaliza ujuza nini ilivyo, watu wafanye murajaa hata usiku hata dakika kumi kumi na tano ni murajaa. Bismillah, assalamu alaikum.